ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। कांडोशाखीय बृहदारण्योपनिषद द्वितीय अध्याय के चतुर्थ ब्राह्मण आरंभ हो गया है, उपोद्घात भाष्य पूरा हो गया है, प्रथम कंडिका का उच्चारण भी हो गया था। मैत्रेयी तिहोवाच याज्ञवल्क्य, याज्ञवल्क्य जी ने कहा मैत्रेयी इति होवाच। मैत्रेयी हर्स्व इकार हो जाता है, अम्बार्थ नद्योर हर्स्व है, तो दीर्घ इकार शब्द है, नदी संज्ञक शब्द है, हर्स्व हो जाता है, फिर वह इति के इकार है, सवर्ण दीर्घ होकर के मैत्रेयी इति ऐसा बना है। मैत्रेयी इति होवाच याज्ञवल्क्य, याज्ञवल्क्य ने ऐसा संबोधन किया है, मैत्रेयी ऐसा कहा। तो मैत्रेयी शब्द कैसे बनता है, देखो मित्रयु शब्द से बनता है, मित्रयोर अपत्यास्त्री मैत्रेयी, मित्रयु नाम के पूर्वज हैं, उनके जो संतान स्त्री संतान है उसको कहा मैत्रेयी। तो मित्रयु शब्द से अपत्य अर्थ में ढय प्रत्यय हो रखा है मैत्रेयी बनाने के लिए, चतुष्पाद भी ढय सूत्र के अधिकार में, गृष्ट्यादिभ्यस्त सूत्र है, ये गृष्ट्यादिगण का शब्द है मित्रयु शब्द, तो उसे ढय प्रत्यय हो गया। ढ को यय हो जाता है, आय नहीं नियम फड़ग श्याम प्रत्यादि नाम ढ को यय है, तो मित्रयु यय ऐसी स्थिति हो गई। भसंज्ञा हो जाती है, अजाति प्रत्यय परे है, होने पर और गुण से गुण प्राप्त होगा उकार को, किंतु उसका बाधक सूत्र आता है, और गुण का बाधक है कि केकय मित्रयु प्रलया नाम यादेर यह, ऐसा सूत्र है, केकय शब्द और मित्रयु शब्द और प्रलय शब्द में एकारादि जितने होते हैं एकाराद वाला उसके ई आदेश होगा ऐसा प्राप्त है। तो यहाँ एकारादि यू भाग एकारादि है, मित्रयु में यू भाग एकारादि है, उसको ई प्राप्त होगा। यदि ई करते हैं तो मित्र आगे ई बनेगा, मित्रेय हो जाएगा, आगे यय प्रत्यय का यय है, ढाका यय है, तो मित्रेय बन जाएगा। यहाँ टिड्डाणे की भी लगाएंगे तो मित आगे आदिअज की वृद्धि होगी, तदेश जमात ढा इत है, तो मैत्रेय ही हो जाएगा, मैत्रेय ही नहीं बन पाएगा। तो उसका बाधक है, निपातन करता है जो, माने ये जो केकय मित्रयु प्रलयानाम आदेर, यह जो सूत्र से यह प्राप्त था उसका बाधक सूत्र आता है, दांडिनायन हास्तिनायन आथर्वणिग बासिनायनी भ्रौणहत्या दे भ्रौणहत्या दैवत्य सार्वैक्ष्वाक मैत्रेय हिरणमयानी, ऐसा निपातन से मैत्रेय शब्द बना देता आगे जाकर ये सूत्र जो ये दांडिनायन हास्तिनायन आथर्वणिक जय मासिनय बासिनायनी भ्रौणहत्य दैवत्य सार्वैक्ष्वाक मैत्रेय हिरणमयानी, तो मैत्रेय इस तरह से बन जाता। उसके बाद स्त्री है, ढ प्रत्यांत है, तो टिड्ढाणे से नीप हो जाएगा, ये स्थिति चलेगा मैत्रेय ही बन जाएगा, ये स्थिति है। मित्रयु के अपत्या स्त्री है, संतान है, इसलिए मैत्रेयी कहा गया, प्रातिपदिक होगा मित्रयु, मित्रयु हो अपत्या स्त्री मित्रयु हो, ये मैत्रेयी ऐसा बनाया गया। इधर यज्ञबल का शब्द जो है, यज्ञ बल को यश्य, यज्ञ ही बल का है जिसका, माने यज्ञ की ढकने का साधन है जिसका, उसको यज्ञ बल का बोला जाता है। माने इनके पिताजी पूर्वज जो थे यज्ञ करते रहते थे, वही उनका आच्छादन था यज्ञ बल का। तस्यापत्यम, यज्ञ बल के संतान है ये, गर्गादि पर यहाँ लग जाएगा, गर्गादि गण के है यहाँ आ जाएगा, यहाँ के आदि यज्ञ की वृद्धि होगी, यज्ञ बल के हो जाएगा, ये स्थिति है। तो मैत्रेयी थी हो बात है यज्ञ बल के, अरे मैत्रेयी ऐसा संबोधन किया यज्ञ बल के जी ने, कहा क्या कहते हैं ये संबोधन करके, उद्यास्यन वही अहम अस्मात् थानात् अस्मि, उत यास्यन या प्रापणे धातु है वो, आगे लृट सद्वा सूत्र से सत्री के स्थान में लृट लकार आदेश हो रखा है, लृट सद्वा सूत्र से, तव तव सत सूत्र है, सत्री सान को सत कहते हैं, तो लृट सद्वा सूत्र के द्वारा सत्री के ये माने सत प्रत्यय विकल्प से होगा, सत्री कर देते हैं, सत्री कहने लिट के जगह में आया है, शताशी लिट से आ जाएगा बीच में, विकर्ण आ जाएगा श्य लिट के लिट रह पर में, सत्री लिट में आया है, तो या श्यत प्रातिपदिक हो जाएगा, उत उपसर्ग है उद्याश्यत, सुकरों पर उद्यासन, उद्यासन भाई अरे हम अस्मात् थानात् अस्मि, जिस स्थान में अभी मैं गृहस्थ आश्रम में हूँ, इस स्थान से मैं ऊपर उठना चाहता हूँ, ऊपर जाना चाहता हूँ, गृहस्थ आश्रम से ऊपर संन्यास आश्रम, मैं संन्यास लेने की मेरी इच्छा है, संन्यास ग्रहण करने की इच्छा है, मैं संन्यास आश्रम में जाना चाहता हूँ। हंत माने अनुमति, ते हंत तुम्हारी अनुमति चाहता हूँ, हंत माने अनुमति, हंत शब्द यहाँ अनुमति में है, मैं अनुमति चाहता हूँ तुम्हारी, मैं गृहस्थ आश्रम छोड़ करके संन्यास आश्रम जाना चाहता हूँ। और ते अनया कात्यायन्य अंतम करवाणी इति, तुम्हारा जो कात्यायनी के साथ जो मेरे कारण से संबंध है, मेरे साथ विवाह हुआ दोनों का, मेरे कारण से दोनों का जो संबंध है, सपत्निक सपत्नी संबंध है, उसको अंतम करवाणी, मैं बीच उस संबंध को विच्छेद कर देना चाहता हूँ, मेरे कारण से है, मैं जब संन्यास आश्रम चल जाऊँगा तो उसके बाद तुम्हारा दोनों का संबंध समाप्त करना चाहता हूँ, मैत्री और कात्यायनी का जो सपत्नी संबंध है, समान पति यश्या सपत्नी, सपत्नी समान पति वाले को सपत्नी कहा जाता है, एक ही पति हो दोनों की वो परस्पर सपत्नी कहलाते हैं, समान पति जिनका हो, एक ही पति हो जिनका, दोनों स्त्री का एक ही पति हो, उसको कहते हैं सपत्नी, ऐसी स्थिति है। तो अंतम करवाणी माने विच्छेदम करवाणी, मैं करना चाहता हूँ, लोट लगा रहे उत्तम पुरुष एक वचन है, मैं विच्छेद करना चाहता हूँ संबंध का, ये कहा। और दूसरी बात, मेरे पास जो कुछ वित्त है उसको भी मैं विभाग करना चाहता हूँ, इसका भी अर्थ ये भी है अंतम करवाणी का अर्थ, जो संपत्ति मेरे पास जो भी है लौकिक संपत्ति, मैं तुम्हारे दोनों को बंटवारा करना चाहता हूँ, ऐसा यज्ञ बल्कि जी ने कहा। एक टिप्पणी में कहा था, अपोदित समारोप इतम ब्राह्मण त्रय, ये चतुर्थ मान द्वितीय अध्याय के तीन ब्राह्मण, जो अजात शत्रु ब्राह्मण और शिशु ब्राह्मण और मूर्तामूर्त ब्राह्मण, ये तीन ब्राह्मणों में अध्यारोप जितने थे उसका आरोप का क्या किया, अपोदित समाप्त कर दिया, अध्यारोप प्रकरण समाप्त हो गया तीन ब्राह्मण के द्वारा, अध्यारोप प्रधान माने वस्तु तत्व का प्रतिपादक था, अब वस्तु तत्व का ही प्रतिपादन करने वाला है जिसमें अध्यारोप नहीं होगा, अब आत्मा वस्तु का प्रतिपादक बाकी आना है, चतुर्थ ब्राह्मण उसके लिए है। आत्मे आत्मा इत्येव सूत्रार्थो ब्राह्मणे अस्मिन् उदीर्यते कहते हैं, आत्मा इत्येव उपासिता ऐसा प्रथम अध्याय के चतुर्थ ब्राह्मण के सप्तम कंडिका में आया था, आत्मा इत्येव उपासिता वो संक्षेप में कहा था, उसको यहाँ पर व्याख्या हो गया, विस्तार हो गया इस चतुर्थ ब्राह्मण में। तीन ब्राह्मणों के द्वारा पूर्व द्वितीय अध्याय के तीन ब्राह्मण से तो अध्यारूप जो चल रहा था उसका समापन हो गया, निवृत्ति करवाई, अब जो चतुर्थ ब्राह्मण आ रहा है वैत्रेयी ब्राह्मण, इससे क्या होगा, जो आत्मा इत्येव उपासित कहा था प्रथम अध्याय के चतुर्थ ब्राह्मण के सप्तम कंडिका में, उसकी व्याख्या होगी ऐसा बोल रहे हैं बात के सार में। आत्मा इत्येव सूत्रार्थ जो संक्षेप कहा था अखंड रूप अर्थ है उसका, ब्राह्मणे अस्मिन् ब्राह्मणे उदीर्यते कथ्यते, इस ब्राह्मण में कथन किया जाता है, ये चतुर्थ ब्राह्मण का ही तात्पर्य है, आत्मा ही तो वो आत्मा क्या है कैसा है उसके बारे में विचार करना है, यही है सूत्रार्थ माने अखंडार्थ रूप बोल दिया, अखंडार्थ अखंड स्वरूप जो आत्मा है ना उसके यहाँ व्याख्या करनी है ये बताया। भाष्य में कहते हैं मैत्रेयी हो वाचा याज्ञवल्क्यो हो, ये तो मंत्र का प्रतीक है, याज्ञवल्क्य ने हे मैत्रेयी ऐसा संबोधन किया, यही है मैत्रेयम स्वभार्याम अपनी पत्नी है, याज्ञवल्क्य जी की पत्नी है मैत्रेयी, जो अपनी पत्नी उसको आमंत्रितवान, मैत्रेयी करके आमंत्रण किया, जो सामंत्रितम ऐसा सूत्र है संबोधन में जो प्रथमा का एक वचन होता है उसको आमंत्रित संज्ञा होती है, यहाँ मैत्रेयी या आमंत्रित है, संबोधन में तीन होते हैं प्रथमा में भी एक वचन दो वचन बहुवचन, किंतु एक वचन जो होगा यहाँ मैत्रेयी एक वचन है तो उसको आमंत्रित कहा जाता है, सामंत्रितम ऐसा सूत्र है। तो कहा मैत्रेयी हो वाच याज्ञवल्क्यो मैत्रेयम स्वभार्याम आमंत्रितवान कहते हैं, अपने भार्या को आमंत्रित किया माने संबोधन किया, यही है आमंत्रितवान का अर्थ करते हैं टिप्पणीकार पांच नंबर है ना, संबोधितवान संबोधन किया याज्ञवल्क्य ने, क्या किस शब्द से, मैत्रेयी शब्द से, यही है संबोधितवान, क्यों संबोधन किया मैत्रेयी करके, उनको संन्यास लेना था तो चुपचाप चले जाते, क्यों संबोधन किया पत्नी को क्यों बता रहे हैं, तो आमंत्रण क्यों संबोधन क्यों, तो टिप्पणीकार बोलते हैं सती भारी यादव यदि पत्नी आदि घर में हो, यदि नहीं हो तो कोई बात नहीं, सती भारी यादव भारी यादव सती भारी आदि के होने पर तद अनुमति पूर्वक क्रमसन्यास्य श्रुति भी तत्वाद, यदि क्रमसन्यास में जाना है माने ब्रह्मचर्य में समाप्त गृह भवेद गृह भूतवा बनी भवेद बनी भूतवा प्रवृत्ति जो क्रमसन्यास है उसमें जाने के लिए यदि भारी आदि पत्नी आदि हैं तो उनकी अनुमति लेकर ही जाना चाहिए, यही आया है कहीं स्मृति में, यही कहते स्मृति है कैसा, सती भारी आदौ तद अनुमति पूर्वक, वो भारी आदि के अनुमति पूर्वक क्रमसन्यास्य श्रुति विहितत्वात्, क्रमसन्यास जो है श्रुति में विहित है, ये क्रमसन्यास में चलना है तो जो घर में हैं उनके अनुमति लेकर के चले, यही है ये कहा श्रुति विहितत्वात् इति उक्तम आमंत्रण, इसलिए उनकी भारिया थी इसलिए आमंत्रण किया मैत्रेयी ऐसा संबोधन किया याज्ञवल्क्य ने, ये कहा श्रुति संयम श्रुति है क्या, मातरम पितरम भार्याम पुत्रान सुहृदो, ये श्रुति है मातरम पितरम भार्या भार्याम पुत्रान सुहृदो बंधुन एतान अनुमोदयित्वा ये अस्य ऋत्विजः तान सर्वान पूर्ववत वृणीत्वा वैश्वान और इष्टिम कृत्वा सर्वस्वं दद्यात् इति कौशिकति कौशितकी नाम, कौशितकी उपनिषद में ऐसा है श्रुति ऐसा बोलती है, कौशित कहते उपनिषद ऐसा बोलती है, क्या बोलती है, घर में जो मातरम पितरम भार्यम जो जो घर में होंगे, माता है पिता है पत्नी है पुत्र हैं सुहृद अपने सुहृद लोग हैं बंधु लोग हैं बांधव हैं बंधुन मित्र लोग हैं और बंधु लोग हैं बंधुन, एतान अनुमोदयित्व इन सबको अनुमोदन करके सबके मैं संन्यास आश्रम में जाना चाहता हूँ अनुमोदन करके, ये च अश्व ऋत्विजः जो इनके पुरोहित होंगे ऋत्विक लोग होंगे, जो अभी संन्यास आश्रम में जाना चाहता है उसका जो ऋत्विज लोग होंगे ऋत्विक लोग, तान सर्वान पूर्वत वृणत्वा उन सबको भी पहले जैसे वर्ण करके, जैसे पहले वर्ण करता था यज्ञ आदि करता था तो उन अपने जो पुरोहित आदि हैं, ऋत्विक आदि हैं, उनको पहले जैसे ही वरण करके वैश्वानर इष्टिम कृत्वा वैश्वानर याग करके, वैश्वानर नामक याग करके सर्वस्वम दद्यात्, जो कुछ है सब ब्राह्मण को दान दे, ऐसा ये श्रुति बोलती है। संन्यास के जाना है तो रखना क्यों, जो कुछ है दान दे, यही है। इति कौशिक नाम, ये कौशिक के उपनिषद में है ऐसा कहा। तो भाष्य में चल रहा था मैत्रेयी दिवोवाच याज्ञवल्क्यो मैत्रेयी में स्वभार्याम, अपनी जो पत्नी है उसको मैत्रेयी को आमंत्रितवान, आमंत्रण किया मैंने संबोधन किया, मैत्रेयी ऐसा संबोधन किया याज्ञवल्क्य ने किया, याज्ञवल्क्यो नाम ऋषि, याज्ञवल्क्य नाम के ऋषि ने ऐसा संबोधन किया। उद्यासन उत्पूर्वक या धातु से लृट लकार के स्थान में सत्री किया है, लृटा सदवा है, लृट के स्थान में सत्री है ही है। तो माने उद्यासन का अर्थ ऊर्ध्वम यास्यन, ऊपर होना चाहता हूँ, अभी मैं गृहस्थ आश्रम में हूँ, यहाँ से मैं ऊपर होना चाहता हूँ, ऊपर गया संन्यास आश्रम। उद्यासन माने ऊर्ध्वम यास्यन माने पारिव्राज्याख्यम आश्रमांतरम, भाई कहा जो पारिव्राज्य नाम का है आश्रमांतर है, जिसको संन्यास आश्रम बोलते हैं, पारिव्राज्याख्यम आश्रमांतरम, जो पारिव्राज्य नाम का आश्रम अन्य आश्रम है, इस आश्रम से भिन्न आश्रम है, अभी मैं जहाँ हूँ गृहस्थ आश्रम में हूँ, इससे जो भिन्न आश्रम उसमें है, भाई प्रसिद्ध के लिए है। अरे अरे मैत्रेयी, अरे शब्द जो है ना ये प्यार में भी होता है और दुश्मनी में बोला जाता है, गाली में भी प्रयोग होता है, प्यार में भी होता है, अरे मैत्रेयी प्यार में है ये। तो अरे वैत इति संबोधनम अहम इति ये ये अरे जो है ना ये संबोधन है, कहा संबोधन अहम अस्मि, मैं इस स्थान से ऊपर होना चाहता हूँ, यही अर्थ है। अस्मात् गारस्त्यात् थानात् आश्रमात्, ये जो गारस्ती गृहस्थ आश्रम है इससे ऊर्ध्वम गंतुम माने ऊर्ध्वम गंतुम इच्छन माने अस्मि भवामि, कहा मैं ऊपर होना चाहता हूँ, ऊपर जाना चाहता हूँ माने संन्यास आश्रम में जाना चाहता हूँ, ऐसा याज्ञवल्क्य जी ने मैत्रेयी को कहा। अतो इसलिए अतो हंत अनुमतिम प्रार्थयामि, अतो हंत माने अनुमतिम, इसलिए मैं ऊपर आश्रम में जाना चाहता हूँ, इसलिए हंत का अर्थ अनुमतिम, तुम्हारी अनुमति, ते अनुमतिम प्रार्थयामि, मैं तुम्हारी अनुमति चाहता हूँ, क्यों जो घर में उनसे अनुमति लेकर के संन्यास लेने कौशिक की उम्र से आया है, यही करके कहा उन्होंने, मैं अनुमति चाहता हूँ तेरी तुम्हारी, ये कहा। दो नंबर की टिप्पणी है यहाँ, सपत्नी उद्गमन उत्कट इच्छाया छत्वात, यहाँ से जाने की मेरी उत्कट इच्छा है, अब यहाँ रहने की इच्छा नहीं है मेरी, इसलिए मैं तुम्हारी अनुमति लेना चाहता हूँ, ये कहा। ते माने तब, तुम्हारी अनुमति लेना चाहता हूँ, ये कहा। किंच अन्यत, और भी बात है, एक तो अनुमति लेना चाहता हूँ, किंच अन्यत और भी है। ते तब अनया दीप्तिया भार्यया कात्यायन्या स्तंभ विच्छेदम करवाणी, तुम्हारा जो है ना जो द्वितीय पत्नी मेरी है कात्यायनी, उसके साथ अंतम माने विच्छेदम करवाणी, विच्छेद संबंध का विच्छेद कर देना चाहता हूँ, जो संबंध था मेरे कारण से सपत्नी रूप संबंध था उसका विच्छेद कर देना चाहता हूँ। पति द्वारेण युवयोर मया संबद्ध मानयोर या संबंध आशित, मया पति द्वारेण, मैं जो पति हूँ तुम दोनों की, पति द्वारेण मया पति द्वारेण युवयोर माने तुम दोनों का संबद्ध मानयोर, जो संबंध है तुम दोनों का, जो संबंध है या संबंध तुम आपस में जो संबंध वाले हो तुम दो मेरे कारण से, जो संबंध है, जो संबंध आशित, जो संबंध था आज तक, तस्य संबंध से विच्छेदम करवाएं, उस संबंध का मैं विच्छेद करना चाहता हूँ। अब मैंने संन्यास आश्रम जाने पर पति का संबंध नहीं रहा पत्नी के, इसलिए तुम मेरे सपत्नी नाम के नहीं होगे तुम लोग, यही है संबंधस्य। दो नंबर तीन नंबर की में कहा सपत्नी रूपत्व से इतिहावत, कौन सा संबंध है सपत्नी रूप, यही है। अच्छा द्रव्य माने द्रव्यम द्रव्य विभागम कृत्वा वित्तेन संविभज्य युवाम गमिष्यामि, यही कहना चाहते हैं द्रव्य मेरे पास जो द्रव्य है उसको विभाग करके, द्रव्य विभाग कृत्वा वित्तेन संविभज्य संविभज्य वित्त के द्वारा धन के द्वारा दोनों का विभाग करके, युवाम संविभज्य धन के द्वारा दोनों को विभाग करके गंतुम इच्छा गमिष्यामि, मैं जाने की इच्छा रखता हूँ, मैं चला जाऊँगा। यही याज्ञवल्क्य जी ने कहा। चार नंबर टिप्पणी में कहते हैं, स्वान अनुरूपाभिर वृत्तिभिर संविभज्य सन्निषेध इति शास्त्रम च अत्र नियामक विभाव। ये शास्त्र है, स्वान स्व शब्द का चार अर्थ होता है, आत्मा आत्मीय और ज्ञाति धन, चार अर्थ होता है। यहाँ पर क्या है, यहाँ स्वान माने आत्मीयान, अपने जो धन है ना आत्मीयों को, अपने पुत्रादि जो घर में होंगे उनको स्वान स्व शब्द यहाँ आत्मीय वाचक है। स्वान अनुरूपाभिर वृत्ति भी, अपने द्वारा जो कमाई हुई वृत्ति है, अनुरूप वृत्ति प्रतिकूल वृत्ति नहीं, अनुरूप वृत्ति से कमाई हुई जो धन है वृत्ति भी, संविभज्य विभाग करके अपने लोगों को दे करके, जो आत्मीय लोग हैं पुत्र आदि जो भी हैं उनको देकर संन्यासेत, उसके बाद संन्यास ग्रहण करे, यही है। इति शास्त्रम से अत्र नियामकम, यह शास्त्र यहाँ नियामक है। इसलिए मैं, मेरे पास जो द्रव्य है, मेरे आत्मीय तुम्हें दोनों हो, मैं तुम दोनों को विच्छेद कर मैंने संपत्ति जो है विभाग करके संन्यास आश्रम में चला जाऊँगा, यही कहना होगा। ठीक है, गमिष्यामि कहा। ठीक है, से देखें, भार्याम आमंत्र किम कृतवान इति, भार्या को आमंत्रण करके संबोधन करके, मैत्रेयी करके संबोधन करके, फिर याज्ञवल्क्य जी ने क्या किया, ये प्रश्न आया। तो कहा, उद्यासन भई, उद्यासन माने ऊर्ध्वम यास्यन पारिव्राज्याख्यम आश्रमांतरम भई अरे इति संबोधन में कहा, माने मैं इस यहाँ से ऊपर उठना चाहता हूँ, जो पारिव्राज्य नामक आश्रम है संन्यास आश्रम, वहाँ जाना चाहता हूँ। यही है वै शब्दों अवधारणार्थ, माने उद्यासन वै अरे, वहाँ आय आदेश होकर के लोप हो रखा है, वै शब्द अवधारण के लिए जाना ही चाहता हूँ, अब रुकने की इच्छा बिल्कुल नहीं है। यही है आश्रमांतर यास्यन एव अहम अस्मि इति संबंध, आश्रमांतर में जाना ही है, जाना ही चाहता हूँ, यही इसका भाष्य की पंक्ति का संबंध होगा। मान जिस आश्रम में अभी मैं गृहस्थ आश्रम में हूँ, यहाँ से ऊपर के आश्रम में जाना ही चाहता हूँ। यथोक्त इच्छा अनंतरम भार्याया कर्तव्य दर्शे, जब पति के ऐसी इच्छा हो गई, यथोक्त इच्छा मान ऊपर के आश्रम में जाना चाहते हैं, यथोक्त इच्छा अनंतरम पति के ऐसी इच्छा के अनंतर भार्या या पत्नी का क्या कर्तव्य होता है, कर्तव्यम दर्शयति, अनुमति देना कर्तव्य होगा, पति का भी कर्तव्य ये होगा। जब उत्कट इच्छा है पति की संन्यास आश्रम में जाना चाहते हैं, तो पत्नी का क्या कर्तव्य होता है दिखाते हैं, भार्याया कर्तव्यम दर्शयति, पत्नी का जो कर्तव्य दिखाते हैं, ये कहा। छः नंबर की टिप्पणी में कहते हैं, वो तो यदवा करके आगे दूसरी व्याख्या करने के लिए है, भार्या से भार्या के जो कर्तव्य दिखाना है, अतः कहा भाष्य में पहले देखना, अतो हंत अनुमति प्रार्थय, हमें कहा हंत माने अनुमति प्रार्थते, तुम्हारे में अनुमति चाहता हूँ, अनुमति दो, यही कर्तव्य तुम्हारा है, अब मैं जाना चाहता हूँ, मेरे लिए अनुमति दो। यही है तो टिप्पणी है ना छः नंबर की, छः नंबर टिप्पणी में कहते हैं, यदवा अथवा पत्या भार्यायाम यद कर्तव्यम तत् सम्मति प्रदानाख्यम, पत्या तृतीयांत, पति के द्वारा भार्या में जो कर्तव्य होगा, तो जो क्या है सम्मति प्रदान आख्यम, सम्मति प्रदान करना, ये कर्तव्य है भार्या में, कर्तव्य पति के द्वारा जो कर्तव्य यही बनेगा कि भार्या में सम्मति प्रदान करना, यही है। इसलिए कहा अतो हंत अनुमति प्रार्थयामि ते तव, कहा मैं तुम्हारे से अनुमति चाहता हूँ, मैं संन्यास आश्रम में जाना चाहता हूँ, इसलिए अनुमति चाहता हूँ, ऐसा कहा। ठीक है, सती भार्यादौ संन्यासस्य तद अनुज्ञापूर्वकत्व नियमात इति भाव, ये कहते हैं यदि पत्नी आदि नहीं है तो स्वतंत्र है वो, यदि पत्नी आदि है और क्रम संन्यास में जाना चाहता है, अक्रम संन्यास नहीं, क्रम संन्यास जो ब्रह्मचर्य आदि और प्रवर्जित आदि में नहीं, तो माने जो अक्रम संन्यास में चल रहा हो वो व्यक्ति के लिए, सती भार्यादौ भार्यादि पत्नी आदि होने पर संन्यासस्य संन्यास तद अनुज्ञापूर्वकत्व नियमात, भार्यादि का अनुमति पूर्वक ही संन्यास होता है उसका, ये नियम है कौशिक के उपनिषद में ऐसा कहा हुआ है। कर्तव्यांतरम कथा है, अन्य कर्तव्य भी है, अपने पास जो धन होगा वो भी बंटवारा करके जाना चाहिए, बाद में झगड़ा ना हो, जो आत्मीय जन है अपने लोग हैं पुत्र आदि हैं पत्नी आदि जो भी हैं उनको बंटवारा कर देना चाहिए, दूसरा कर्तव्य है। कर्तव्यांतर महा किंच करके कहा इसको, किंच ते तव अनया द्वितीय भार्या कात्यायन अंतम विच्छेद करवाणी। तो तुम्हारे जो है ना इस कात्यायनी जो दूसरी पत्नी है मेरी उसके साथ विच्छेद कर दो, संबंध का विच्छेद कर दो, का मेरे कारण से तुम दोनों का संबंध हो रखा है, सब पत्नी संबंध हो रखा है, मैं संन्यास आश्रम जाने पर तुम्हारे संबंध समाप्त हो जाएगा। ठीक है, आवयोर विच्छेद, तुम दोनों का जो संबंध है, हम लोग, हम दोनों का, मैत्रेयी कहेगी हम दोनों का जो संबंध है, आवयोर विच्छेद स्वाभाविक अस्थि, स्वाभाविक विच्छेद है, अपना विच्छेद है उनका, हम दोनों का, किम तत्र कर्तव्य, उसे क्या कर्तव्य रह गया आपका, ये शंका होगी मैत्रेयी के, तो उत्तर देते हैं, पति द्वारे नहीं, एकाएक दोनों पत्नियों में संबंध नहीं रहता, पति के द्वारा ही संबंध होता है दोनों, ये उत्तर दिया, पति द्वारे ना युवयोर मया पति द्वारे ना युवयो, मैं जो पति हूँ तुम दोनों की, मेरे द्वारा ही तुम दोनों का संबद्धमान हो, मैं मेरे द्वारा संबद्धमान हो, तुम लोग संबंधी बने हो, यो यह संबंध आसित, जो संबंध था सपत्नी रूप संबंध था, तस्य संबंध विच्छेदम करवाएं, अब आगे सपत्नी नहीं रहोगे तुम, क्योंकि मेरे द्वारा था, मैं मेरे कारण से संबंध था, मैं चला जाऊँगा दूसरे आश्रम में, तो फिर अमुक की पत्नी नहीं कहलाओगी तुम, अब मैं तो संन्यास आश्रम में जाऊँगा, यही है विच्छेदम करवाणी कहा। ठीक है, हम कहते हैं त्वयि प्रवर्जिते स्वयमेव आवयोर विच्छेदो भविष्यति इति आशंका, मैत्रेयी कह सकते तुम्हारे संन्यास आश्रम जाने पर, आपके संन्यास आश्रम जाने पर स्वयमेव आवयोर विच्छेदो भविष्यति, हम दोनों का विच्छेद अपने आप हो जाएगा, तो आपको ये विच्छेद करने की आवश्यकता क्या है, ये शंका आ गई, तो उत्तर देते हैं द्रव्य विभागम कृत, बाद में झगड़ा न हो, जो जो कुछ मेरे द्रव्य है उसको विभाग करके, द्रव्य विभागम कृत्वा वित्तेन संविज्य संविभज्य, वित्त के द्वारा विभाग करके तुम दोनों का, युवाम संविभज्य गमिष्यामि, मैं जाऊँगा, जो धन है तुम दोनों को बांट करके चला जाऊँगा, ये कहा। आगे कंडिका है, साहोवाच मैत्रेयी यन्नो मे इयं भगो सर्वा पृथ्वी वित्तेन पूर्णा स्यात्, कथम तेन अमृताश्यामिति नेति होवाच याज्ञवल्क्यो यथैवोपकरणवतां जीवितं तथैव ते जीवितं स्यात्, अमृतत्वस्य तु नासास्ति वित्तेनेति। साहोवाच मैत्रेयी यन्नो मे इयं भगो सर्वा पृथ्वी वित्तेन पूर्णा स्यात्, कथं तेनामृतास्यामिति नेति होवाच याज्ञवल्क्यो यथैवोपकरणवतां जीवितं तथैव ते जीवितं स्यात्, अमृतत्वस्य तु नासास्ति वित्तेनेति। जब पति ने कहा कि मैं ऊपर के आश्रम में जाना चाहता हूँ और जो धन है तुम दोनों का बंटवारा करके जाना चाहता हूँ, तो मैत्रेयी कहती है साहोवाच मैत्रेयी, मैत्रेयी ने कहा, क्या कहा, यन्नु मे इयं भगो पृथ्वी वित्तेन पूर्णा स्यात्, यत यहाँ यदि अर्थ में है, यत शब्द नु वितर्क अर्थ में है, क्या ये जो पृथ्वी जो है सर्वा पृथ्वी, सारे के सारे पृथ्वी, समुद्र के घेरे में आई हुई पृथ्वी, एक खंडन है पूरे पृथ्वी, सारी पृथ्वी सर्वा पृथ्वी वित्तेन पूर्णा स्यात्, इतना धन हो, माने पूरे धन से लदी हुई पृथ्वी हो, जहाँ जो होना चाहिए धन है, कहीं पहाड़ों में फल फल आदि लगे हों, समुद्र किनारे रत्न आते हों, ये धन होता है पृथ्वी का, धन होता है ये खेती पाती जो भी होते हैं पृथ्वी के धन है सारे, वित्तेन पूर्णा स्यात्, धन से पूर्ण जो पृथ्वी है, समुद्र परिवेष्टित जो पृथ्वी है, वह ये जो पृथ्वी है भगो माने हे भगवान, ये संबोधन में होता है वो भगो अघो, ये सब संबोधन के लिए प्रयोग होता है, भगो हे भगवान ऐसा है, तो भगो हो पृथ्वी वित्तेन पूर्णा स्यात्, सारी पृथ्वी ऐसी पूर्ण हो, कथम तेन अमृताश्यामी थी, क्या वो पृथ्वी के द्वारा मैं क्या अमृत हो जाऊंगी, अमर हो जाऊंगी, सारी पृथ्वी मिल जाए, समुद्र से परिवेष्टित सारी पृथ्वी मेरे मिल जाए, मैं क्या अमर हो जाऊंगी उससे, ये प्रश्न है, क्या कथम, ये कथम जो है ना आक्षेपार्थक भी है प्रश्नार्थक भी है, दो अर्थ करेंगे भाष्यकार। यदि आक्षेपार्थ होगा तो उसे मेरे को कुछ नहीं मिलने वाला है, ऐसा अर्थ आ जाएगा। अच्छा, और प्रश्नार्थक होगा तो कैसे मैं, क्या मैं अमर हो जाऊंगी, प्रश्न भी हो सकता है। ये कथम दोनों अर्थ में है, आक्षेप में भी है। आक्षेप में किम शब्द करके प्रयोग होगा, क्या मैं उसे अमर हो सकती हूँ क्या नहीं हो सकती, ऐसा अर्थ होगा। और प्रश्न में है कथम, क्या मैं ऐसा हो सकती हूँ क्या, ऐसा। तो आगे बोले क्या कहते हैं, ना इति हो वाच, ये सारी संपत्ति से कोई भी अमृत तत्व को प्राप्त नहीं कर सकता। ना इति हो वाच है आगे बोल क्या, सारी पृथ्वी लदी हो, धन से लदी हो, फिर भी अमृतत्व की प्राप्ति नहीं, मृत्यु की प्राप्त होगा। मोक्ष होना संभव नहीं धन से, ठीक है। नेति हो वाच है कि बल क्या, ना धन से कोई मुक्ति नहीं मिलती है, अमृतत्व की प्राप्ति नहीं होती है। हाँ, इतना ही है कि फिर धन से क्या होता है, यथैव उपकरण बताम जीवितम से आद। जो धनी लोग होते हैं ना, साधन वाले लोग, जिनके पास साधन है, सब कुछ साधन है, उनके जीवन जिस प्रकार आनंदमय जीवन कटता है, तो धन से इतना ही होगा, ये जीवन आनंद से कटेगा, बात इतनी है। यथैव उपकरण बताम जीवितम से आद, जो उपकरण वाले होते हैं, साधन वाले लोग होते हैं, लौकिक साधन जिनके पास है, उनका जीवन जिस प्रकार होता है, माने आनंदमय जीवन होता है, यहाँ सुखी जीवन होता है, ठीक इसी प्रकार तथैव तथैव जीवितम से आद, उसी प्रकार ये जो धन से के द्वारा तुम्हारे भी जीवन वैसे ही होगा, माने जीवन आराम से कटेगा, इतना ही है। अमृतत्व तो नहीं मिल रहा है, धन से मोक्ष नहीं मिलेगा। अमृतत्व से तो ना आशा अस्ते वित्तीय ना वित्तीय, अमृतत्व का तो वित्तीय ना आशा अस्ति, अमृतत्व को तो धन के द्वारा आशा नहीं रखना, आशा नहीं है। यदि लौकिक धन से अमृतत्व मिल जाए वो आशा नहीं है, ठीक है। एक नंबर टिप्पणी, वित्तीय न इति में एक नंबर का माने वित्त, माने वित्त साध्य कर्म, सज्जनों के पास में जो वित्त होगा वो किसके लिए होता है, कर्म करने के लिए होता है, तो कर्म के द्वारा तो स्वर्ग आदि लोग मिलेंगे, मोक्ष मिलने वाला नहीं, अमृतत्व नहीं मिलने वाला है। वित्ते न माने वित्त साध्य कर्मणा, वित्त साध्य जो कर्म है, क्योंकि तीन साधन है ना, पुत्रेण अयुग लोको जय्य नान्यन कर्मणा, कर्मणा पितृलोको वित्तीया देवलोक, ये तीन लोक है, माने अच्छे कर्म करके काम्य कर्म आदि का फल स्वरूप तीन लोक होते हैं। तो वित्त साध्य जो कर्म के द्वारा अमृतत्व की आशा नहीं रखना, आशा नहीं होता है, कहा आशा नास्ती, यही बोल दिया। टीका से देखें, मैत्रेयी मोक्षम एव अपेक्षमाणा भर्तारम प्रति आनुकूल्यम आत्मनो दर्शयती। मैत्रेयी जो है मोक्षम एव अपेक्षमाणा, लौकिक धन नहीं चाहती है, मोक्ष को ही अपेक्षा करने वाली जो मैत्रेयी है, अमृतत्व को चाहने वाली है, अपेक्षमाणा यही है। तो अपपूर्वक इक्ष धातु से सानस करके इक्षमाणा बना दिया, अपइक्षा अपेक्षमाणा है। मैत्रेयी मोक्षम एव अपेक्षमाणा, मैत्रेयी से मोक्ष को ही चाहने वाली, धन नहीं चाहने, लौकिक धन नहीं चाहने वाली, भर्तारम प्रति अपने पति के प्रति आनुकूल्यम आत्मनो दर्शयति। वो भी मोक्ष चाहने के लिए संन्यास आश्रम में जाना चाहते हैं, या कि बल्कि जी उनके अपने पति के प्रति अनुकूलता दिखाती है, मुझे लौकिक धन मुझे भी नहीं, जिस धन को आप त्याग के जा रहे हैं मैं उस धन से क्या करूँगी, अगर इस लौकिक धन से मोक्ष मिलना होता तो आप यहीं रहते, जब आप इसको छोड़ करके जा रहे हैं तो हम क्यों लेंगे उसको, हमें नहीं चाहिए, यही है। मैत्रेयी मोक्षम एवं अपेक्षमाणा, मोक्ष को ही चाहने वाली है मैत्रेयी, इसलिए भर्तारम प्रति जो अपने पतिदेव हैं उनके प्रति आनुकूल्यम आत्मनुदर्शन, अपना अनुकूलता दिखाती है, माने जिस रास्ते में आप जाना चाहते हैं मैं भी उसी में जाना चाहती हूँ, ये कहना है। सा एवं इत्यादि भाष्य में कहा, सा एवं उक्ता हो वाच, इस प्रकार याज्ञवल्क्य जी ने जो कहा था, मैं तुम्हारा कात्यायनी के साथ में संबंध का विच्छेद कर दूंगा कहा था, और लौकिक संपत्ति का बंटवारा कर दूंगा कहा था, तो सा एवं इस प्रकार उक्ता, याज्ञवल्क्य के द्वारा ऐसी कही गई जो मैत्रेयी है, याज्ञवल्क्य ने उक्ता मैत्रेयी, सा हो वाच, मैत्रेयी ने कहा, यत माने यदि, यन्नु में जो यत है ना, यत माने यदि, नू इति वितर्के, नू शब्द वितर्क अर्थ में है, जो ये क्या वितर्क क्या है, क्या इतने बड़ी पृथ्वी मिल जाए क्या मैं उससे मुक्त हो जाऊंगी, यही यहाँ वितर्क में है, हो सकती कि नहीं हो सकती, ये वितर्क में नू शब्द इसके लिए है। यत शब्द तो है यदि अर्थ में और नू वितर्क अर्थ में ही कहा। नू इति वितर्के मे माने ममा, षष्ठी में मे है मामा मेरा। इयम पृथ्वी भगो हे भगवान, संबोधन में भगो हे भगवान ये अर्थ है। हे भगवान इयम पृथ्वी, ये जो पृथ्वी है, सर्वा सागर परिक्षिप्ता, सारी पृथ्वी कहाँ तक, सागर के द्वारा घिरी हुई है जो पृथ्वी, एक नहीं इतना छोटा एक अंश हो कहीं, पूरे सागर से घिरी हुई पृथ्वी, सागर परिक्षिप्ता इयम पृथ्वी, सागर से परिवेष्टित जो ये सारी पृथ्वी है। यह वित्तेन माने धनेन पूर्णा स्यात्, मरुभूमि भी रहो धन से पूर्ण हो ऐसी पृथ्वी पूर्णा स्यात्। कथम माने न कथम चलती आक्षेपार्थ हो प्रश्नार्थ वा, ये कहते हैं प्रश्नार्थ वा। ये कथम शब्द दो अर्थ में, आक्षेप के लिए भी है और प्रश्न के लिए भी है। आक्षेप मैं उससे अमृतत्व प्राप्त नहीं कर सकती, क्या कर सकती हूँ क्या, नहीं आक्षेप के लिए, प्रश्न होगा तो क्या उसको प्राप्त कर सकती हूँ क्या अमृतत्व को, दोनों अर्थों में कथम शब्द दोनों में है कहा, प्रश्नार्थक भी है आक्षेपार्थक भी है, यही कहते हैं। टिप्पणी थी पूर्व में सागर परिक्षिप्ता, पांच नंबर टिप्पणी थी ना इसमें, सागर परिवेष्टिता बोल दिया, सागर से घिरी हुई जो पृथ्वी है, सारी पृथ्वी सागर से घिरी हुई है ना, पूरे सागर के भीतर जितने पृथ्वी है, पूरे पृथ्वी मिल जाए क्या, मैं उसे अमृतत्व की प्राप्ति कर सकती हूँ क्या, प्रश्न भी हो सकता है नहीं कर सकती, आक्षेप भी हो सकता है कथम शब्द है। वित्ते तो अच्छा वहाँ छूट गया था पहले वाला, सात नंबर छः माने पहले वाले में, नानो आवाम एवं वित्तम सम विवक्षा वह, हम दोनों आपने धन का बंटवारा करेंगे, आप छोड़ के चले जाओ हम दोनों बंटवारा कर लेंगे, ऐसा बोले मैत्री बोले, नानो आवाम एवं वित्तम सम विवक्षा वह, हम विभाग करेंगे ही स्वयं, तो या संन्यास्यता, आप सन्यासी बन जाइए, हम धन का बंटवारा अपने आप करेंगे यदि मैत्री ऐसा कहे, तब तो कहते हैं वित्ते तू कहा था, ये कहा था वित्ते तू न त्रिस्वातंत्र्यम, टीका नहीं हुई थी क्या, अच्छा वित्ते तू न त्रिस्वातंत्र, वित्त में स्त्री स्वतंत्र नहीं है, पति स्वतंत्र है वित्त में, स्त्री नहीं, वित्ते तू न त्रिस्वातंत्र्यम इति भाव, ये कहा था। इसमें कहते वित्ते तू तदुक्तम वार्तिक, वार्तिक में कहा है निःस्वास्त्री स्वभता पुंसा नियुक्ता कर्म संपदि मयि प्रवर्जित तस्मात् युगयोर्नार्थ संगति ही, वार्तिकार ये बोलते हैं निःस्वा निगतम स्व यस्मात्, धन नहीं होता जिनका, स्त्री आदि का धन नहीं होता, अधिकार नहीं होता उनका, निःस्वा स्त्री जो स्त्री है निःस्वा है, धन रहित है, धन स्त्री का नहीं पति का होता है। पुंस स्वभता पुंसा, जो धन वाला पुरुष होगा ना, स्व माने धनम, धन वाले पुरुष के जो स्त्री होती है वह स्त्री निःस्वा होती है, धन रहित होती है, स्वशब्द धनवाचक है क्योंकि चार अर्थ में स्वशब्द का प्रयोग होता है। तो आत्मा आत्मीय ज्ञाति धन, या धन अर्थ में है, स्वभता पुंसा स्त्री निःस्वाहा, जो धन वाला जो पुरुष होगा, ये तृतीयांत है, स्वभता पुंसा स्त्री निःस्वा, जो धन वाले पुरुष के जो स्त्री होते हैं ना वो निर्धन होते हैं, धन उनके नाम में नहीं होता, पुरुष के नाम में होता है निःस्वा। कर्म संपदि, कर्म के संपादन में जो चाहे वो कर देगा, धन को लगा देगा, वो निःस्वा होती है। मई प्रवर्जित तस्माद युवोर नार्थ संगति, इसलिए मेरे सन्यासी बनने के बाद तुम दोनों में धन के साथ कोई संगति नहीं बनेगी, इसलिए मैं बंटवारा करके जाता हूँ, ये कहा, मैं मालिक मैं हूँ इसलिए मैं बंटवारा करके जाता हूँ, यही उन्होंने कहा, ये कहा तदुक्तम बाद के हो गया। आगे और भी है, भार्य पुत्र त्रयस्ते निर्धना स्मृता यम ते समि गति यश्य ते तस्य तद्धनम, ऐसा स्मृति है मनुस्मृति आदि में है, भार्य है पुत्र है दास है, ये तीनों ये क्या होते हैं, ते निर्धना स्मृता, ये निर्धन स्मरण किया गया, ये धन नहीं, इनके पास धन नहीं होता, निर्धन स्मरण किया गया है। यम ते समधि गच्छन्ति, जिसके पास ये जाते हैं, भार्या हो चाहे पुत्र हो चाहे दास हो, यमते समधिगच्छन्ति, जिसके पास पहुंच जाते हैं, यस्यते तस्यते धनम, उनके पास जो धन होगा वो उसी का हो जाता है, मालिक का ही होगा, ये स्थिति है। पुत्र जो कमाएगा पिता का ही धन होता है, स्त्री के पास दोनों पति का ही होता है, और दास के पास जो धन होगा मालिक का ही होता है, ऐसा कहा है। इति स्मृति से कहा, यमर्थम ते भार्यादय समधिगच्छन्ति लभन्ते, यम अर्थम जिस विषय प्रयोजन के लिए भार्यादय समधिगच्छन्ति, भार्यादि प्राप्त होते हैं, माने समधिगच्छन्ति लभन्ते, जिस विषय को प्राप्त करते हैं, भार्यादि पत्नी हो पुत्र हो दास हो, जिस धन को प्राप्त करते हैं, तदपि धनम तस्यैव भवति, वो धन भी मालिक का ही होता है, भवति स्वामिनः, जो स्वामी है उसी का होगा। यस्यैव ते स्वभूता, जिनके ये धन बने हुए हैं, ये तीनों पत्नी है और पुत्र है और दास है इत्यादि, ये स्मृति का अर्थ है। कथम तरी हिंसाकर्म अधिकृत है तत्राह, फिर वहाँ कथम तरी हिंसाकर्म अधिक, फिर हिंसाकर्म में कैसे लग जाते हैं ये, जैसे राजा हरिश्चंद्र को मालिक ने वहाँ काशी में कर लेने के लिए हिंसा कर्म लगा दिया था। अच्छा, तो कथम तरी हिंसा कर्म अधिक्रियते, हिंसा कर्म अधिकार कैसे दिया जाता, फिर कहा सो बता, कहा यहाँ धन वाला जो पुरुष होगा ना उसी को होते हैं कर्म, उसी का माना जाता है वो हिंसा, उनके वो हिंसा करते हैं यदि मालिक की आज्ञा से, तो वो हिंसा उनकी नहीं मानी जाती है, मालिक के मानी जाती है, स्थिति है। जैसे राजा हरिश्चंद्र को डूबने लगा दिया था कर लेने के लिए वहाँ, तो उन्हीं को लगेगा पाप। तो टीका में कहते हैं, मैत्रेयी मोक्षम अपेक्षमाणा भर्तारम प्रति आनुकूल्यम आत्मनो दर्शयती, मैत्रेयी जो मोक्ष को अपेक्षा रखने वाली मैत्रेयी है, लौकिक धन नहीं चाहती है, वह पति के प्रति अपने अनुकूलता दिखाती है। सा एवं उक्ता होवाचय, कहा वो मैत्रेयी याज्ञवल्क्य के द्वारा इस प्रकार कहा गया, मैं तुम्हारा अनुमति चाहता हूँ तुम्हारी, और जो संपत्ति है बंटवारा करके जाना चाहता हूँ, ये कहने पर सा एवं उक्ता होवाच, इस प्रकार याज्ञवल्क्य जी कही मैत्रेयी कहती है, यद मानी यदि, यहाँ मंत्र में जो यद शब्द है उसका अर्थ यदि, यदि यदि नु इति वितर्के, नु यहाँ वितर्क अर्थ में है, मे मम इयम पृथ्वी भगो, भगवान कहा मे माने मम, षष्ठी में मे आया हुआ है वहाँ, इयम पृथ्वी भगो माने हे भगवान, यह संबोधन है हे भगवान, सर्व सागर परिक्षिप्ता माने सागर वेष्टिता, टिप्पणीकार ने बोल दिया सागर से परिवेष्टित जो भूमि है, सारी धरती पूरी धरती परिवेष्टिता परिक्षिप्ता करता, वित्तेन धनेन पूर्णा स्यात्, वित्त माने धन के द्वारा पूर्ण हो पृथ्वी, ऐसे पृथ्वी स्यात्, कथम माने कथंचन इति आक्षेपार्थो प्रश्नार्थवा, कथम का कथंचन किसी प्रकार भी मैं उसे माने अमृतत्व की प्राप्ति नहीं करूँगी, आक्षेप के लिए भी हो सकता है, या कथम मैं क्या प्राप्त कर सकती हूँ मोक्ष उससे, दोनों अर्थ में है कहा। नौ एक नंबर दो नंबर टिप्पणी है ना, आक्षेप पक्षे कथम शब्द से अर्थ माह, आक्षेप पक्ष में कथम शब्द का अर्थ क्या होगा, न कथंचन किसी प्रकार मैं मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकती उसका, यही आक्षेप पक्ष में न कथंचन कहा, मैत्रेयी के शब्द में यह है न कथंचन, मैं किसी प्रकार मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकती आक्षेप पक्ष में। प्रश्नम प्रश्ने तमह, प्रश्न में जो कथम शब्द है उसको कहते हैं कथंचन इति, क्या किस प्रकार मैं मोक्ष प्राप्त कर सकती हूँ क्या उसे, ऐसा दोनों अर्थों में है कथम शब्द कहा। तेना पृथ्वी वित्तेन वित्त पूर्ण पूर्ण वित्त साध्यन, वो जो पृथ्वी है वित्त पूर्ण वित्त के द्वारा सिद्ध जो पृथ्वी है, वित्त पूर्ण वित्त साध्यन कर्मणा, पूर्ण वित्त साध्य जो कर्म है उसके द्वारा अग्निहोत्र आदि ना किम श्याम, क्या किम अमृता श्याम, मैं क्या अमर हो जाऊंगी, इति व्यवहित न संबंध व्यवहित करना कहा। तेन माने पृथ्वी पूर्ण वित्त साध्य न कर्मणा, पूर्ण वित्त साध्य जो पृथ्वी है माने वह वित्त का अर्थ कर्म है, वित्त साध्य जो कर्म के द्वारा अग्निहोत्र आदि ना कर्म कौन, अग्निहोत्र आदि कर्म उसके द्वारा, अमृता किम श्याम, क्या मैं अमृत हो जाऊंगी अमर हो जाऊंगी, इति व्यवहित न संबंध हो, वहाँ व्यवहित व्यवधान में संबंध कर देना। अच्छा, प्रत्युवाच याज्ञवल्क्य, याज्ञवल्क्य जी ने उत्तर दिया, उत्तर दिया प्रश्न का उत्तर दिया, कथम इति यदि आक्षेपार्थम, मैत्रेय के वहाँ कथम शब्द यदि आक्षेप में है तो याज्ञवल्क्य के उत्तर दूसरे प्रकार होना चाहिए, यदि प्रश्न में है तो दूसरे प्रकार से होना चाहिए। तो यही कहते हैं कथम इति यदि आक्षेपार्थम, यदि आक्षेप में है कथम शब्द तो अनुमोदनम, उन्होंने अनुमोदन कर दिया क्या न यति हो वाच याज्ञवल्क्य न, माने अमृतत्व की प्राप्ति नहीं होगी वित्त साध्य कर्म से, यदि आक्षेप में है तो अनुमोदन कर दिया ना ठीक है, माने वित्त साध्य कर्म के द्वारा मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता, ये न हो इति हो वाचा कहा याज्ञवल्क्य इति कहा। टिप्पणी है तीन नंबर की, तदा माने आक्षेप में यदि है तदा न इति अनुमोदनम उवाचा, ये न जो है ना अनुमोदन में कहा न, क्या प्राप्त कर सकते हो क्या, कहते नहीं वित्त से नहीं हो सकता याज्ञवल्क्य इति अन्वय, ऐसा अन्वय करना आक्षेप में ऐसा कहा। आगे कहते हैं कथम इति यदि आक्षेपार्थम अनुमोदनम ही न इति हो वाच याज्ञवल्क्य इति कहा, माने कथम यदि आक्षेपार्थ में प्रयुक्त है तो अनुमोदन किया याज्ञवल्क्य न इति वाच न, मोक्ष नहीं मिल सकता वित्त साध्य कर्म से मोक्ष नहीं मिल सकता। प्रश्नश्चेत यदि प्रश्नार्थ में कथम शब्द है तो कैसे अर्थ करना उसका, फिर वो कथम प्रश्नार्थक है यदि तो कैसा करना, प्रश्नश्चेत प्रतिवचनार्थम नैवस्या अमृता, फिर उत्तर के लिए नैवस्या अमृता ऐसा लगाना पड़ेगा नैवस्या अमृता किम तरी, फिर अमृत नहीं हो सकते तो क्या होगा, यथैव लोके उपकरण बताम साधन बताम जीवितम, यही होगा प्रश्न में यही होगा ना, तुम अमृत तो नहीं हो पाओगे किंतु जिस प्रकार साधन वाले लोग होते हैं जिनके सुखपूर्वक जीवन चलेगा उस पर तुम्हारा चलेगा, यही है यथैव लोके उपकरण बताम साधन बताम जीवितम सुख उपभोग संपन्नम, सुख उपभोग संपन्न साधन होता है तथा तद्वदेव तथेव तद्वदेव उसी प्रकार तब अमन जीवितम से तुम्हारे जीवन भी वैसे ही गुजरेगा धन के द्वारा। अमृतत्व सुतु न आशा मनसा भी अस्ति, मन से भी आशा नहीं है अमृतत्व की तो अमरत्व की तो मोक्ष की तो आशा धन से मन से भी नहीं है, क्रिया से तो क्या होना है मन से भी नहीं है। वित्तेन वित्त साध्यन कर्मणा, वित्तेन माने वित्त साध्य कर्म के द्वारा मोक्ष की आशा मन से भी नहीं करता, यही कहा। टिप्पणी तो नहीं गए नहीं ठीक से देखें, कर्म साध्यस्य गृह प्रासादिवत अनित्यत्व अनुपपत्ति अनित्यत्व अनुपत्तिर आक्षेप निंदा निदानम, आक्षेप का निदान माने कारण क्या है, जैसे जो जो कर्म साध्य होता है ना वो अनित्य होता है, कहाँ देखा घर आदि भी देखा गृह प्रासाद आदि, यद कृतकम तद अनित्यम, कर्म जन्य जो होगा अनित्य होगा, जैसे घर बनाया जाता है अनित्य है आगे नष्ट हो जाता है अनित्य होता है, गृह प्रासादि गृह सामान्य घर प्रासाद माने विशेष महल आदि बट उसके समान अनित्यत्वात् उसके समान ही अनित्य होने से नित्यत्व अनुपत्ति, नित्यत्व नहीं हो सकती है अनित्यत्व है उसका अर्थ, नित्यत्व अनुपत्ति आक्षेप निदान, आक्षेप निदान माने मूल कारण क्या है, घर आदि में देखा है बने हुए घर आदि अनित्य होते हैं, इस प्रकार यदि कर्मजन्य मानेंगे तो अनित्य होगा, यही है अमृतत्व नहीं मिल सकता, यही है। कथम शब्द से प्रश्नार्थत्व पक्षे वाक्य में भेजे थे, कथम शब्द प्रश्नार्थक है उसमें वाक्य की योजना करते हैं, तेन कहा तेन पृथ्वी पूर्ण वित्त साध्येन, जो पृथ्वी है पूर्ण वित्त साध्य धन साध धन के द्वारा साध्य जो कर्म है उसके वित्तीय साध्य माने कर्म है वो उसके द्वारा अग्निहोत्रादिना अमृता किम श्याम, क्या मैं अमृत हो जाऊंगी अमर हो जाऊंगी, ऐसा संबंध रखना व्यवधान करके कहा। टिप्पणी में कथम तेन इत्र कथम शब्देन, कथम तेन में जो कथम शब्द है ना मंत्र में कथम तेन अमृता श्याम, ये कथम तेन इति इत्यत्र जो आया हुआ कथम शब्देन तो कथम शब्द के द्वारा किम अहम तेन इत्यत्र त्यम किम शब्दम उपादाय वाक्यम व्यजने, कहते आगे अगले मंत्र में जो किम शब्द आएगा अगले मंत्र में किम अहम तेन कुर्याम ऐसा है वहाँ अगले मंत्र में तृतीय मंत्र में किम किम आएगा वह यहाँ पर वहाँ से ये कथम को किम समझना वहाँ के किम को यहाँ ला के जोड़ना ये कहते हैं यहाँ कथम तेन इत्यत्र तो कथम तेन इस मंत्र में जो चल रहा है उसमें है कथम तेन अमृता श्याम इति ऐसा तो इत्यत्र कथम शब्द ने, तो कथम शब्द आया हुआ है यहाँ इसके द्वारा, किम अहम तेना इति अत्रत्यम, आगे जो किम अहम तेना अगले कंडिका में है, तृतीय कंडिका में कि हम किम अहम तेना, तृतीय कंडिका में है वो उसके इत्यत्रत्यम, वहाँ होने वाला जो किम शब्द है तृतीय कंडिका में जो आएगा किम तेना अहम इत्यादि आएगा, इत्यत्र किम शब्द उपादाय, वहाँ से किम शब्द लाना, यहाँ ला करके वाक्यम योजनीयम, वाक्य की योजना करना कहा, माने आक्षेप अर्थ में किम, क्या मैं उससे ये हो सकती हूँ क्या, माने कथम में तो आक्षेप हो नहीं पाएगा, किम लाना पड़ेगा, अगले मंत्र में किम है, किम तेना अगले मंत्र में कि हम तेना कुरियाम ऐसा है ना, वहाँ से किम तेना लाना होगा, क्या मैं उससे अमृत हो सकती हूँ क्या, नहीं हो सकती, आक्षेप में ऐसा अर्थ करना कहा, उपादाय वाक्य में योजना, वाक्य की योजना करना कहा। टिप्पणियाँ हैं पाँच और छः की, सात भी है। कथम शब्देना, पांच में कहते हैं कथम शब्देना, यदि उत्तर वाक्य से अनुसार वाक्यानुसार उत्तर वाक्य अगले कंडिका में है तृतीय कंडिका में, उसके अनुसार कथम शब्द से स्थाने किम शब्द प्रयोग इतिहावत, कथम शब्द के स्थान में किम शब्द का प्रयोग करके, जैसे अगले कंडिका में है किम अहम तेन कुरियाम, तो वो जो किम के समा वहाँ कथम के जगह पर किम का प्रयोग कर रहे हैं, ये कहा। छः में कहा अग्रिम कंडिका में, कहाँ है वो अग्रिम कंडिका में है, तृतीय तृतीय कंडिका में है वो किम शब्द, वो वहाँ से लागे अर्थ करना आक्षेप पक्ष में, यही है। साथ में कहा तत्समान अर्थक उपित्य, वो किम शब्द के समान अर्थ वाला मान करके यहाँ कथम का अर्थ करना, अग्रिम कंडिका में जो किम शब्द आने वाला है उसके समान अर्थ मान, किम का अर्थ होता है आक्षेप, आक्षेप में प्रयोग होता है, किम प्रश्न में भी होता है आक्षेप में होता है, किंतु यहाँ तो कथम है किम है ही नहीं, तो वो किम शब्द जो आक्षेप में प्रयुक्त हो सकता है उसको वहाँ से के ये कथम को उसके समान समझना, किम के समान समझना, ये कहा। अच्छा आगे कहते हैं वित्त साध्य से कर्मणो अमृतत्व साधनत्व मात्रा असिद्ध हो तत्प्रकार प्रश्न से निर्वकाशत्वात्थ, यही है कि वित्त साध्य जो कर्म होता है धन के द्वारा सिद्ध होने वाला जो अग्निहोत्रादि कर्म है, वित्त साध्यस्य कर्मणो अमृतत्व साधनत्व मात्र असिद्ध हो, अमृतत्व का साधन मात्र असिद्ध है उसमें, अमृतत्व की सिद्धि कर नहीं सकता कर्म असिद्ध हो, तत्प्रकार प्रश्नस्य माने उस अमृतत्व प्रकार का जो प्रश्न हो निर्वकाशत्व, तो अवकाश ही नहीं है उसका प्रश्न का, इसलिए आक्षेप में है यहाँ, प्रश्न होना संभव नहीं है, क्यों वित्त साध्य कर्म से मोक्ष होना संभव नहीं है, तो फिर यह प्रश्नार्थक होना संभव नहीं है, इसलिए आक्षेप में यह कथम शब्द, ये अर्थ किया इन्होंने। आठ की टिप्पणी में कहते हैं ननु संभवति प्रकारार्थत्वे किमिति कथम शब्देन किम शब्द उपादीयते तत्र, माने कथम शब्द जो है प्रकार अर्थ में, प्रकार बने थाल सूत्र है, यथा तथा सर्वथा इत्यादि बनता है, प्रकार वचने थाल, उसके बाद इदमस्थमु, इदम शब्द से थाल नहीं होता थमु होता है, इत्थम बनता क्या बनता, किमश्च किम से भी थमु होता है, कथम ऐसा बन जाता है, तो प्रकार अर्थ में होने ये बोल रहे हैं ननु संभवति प्रकार अर्थत्वे, कथम शब्द प्रकार अर्थ में हो सकता है ना किमश्च सूत्र के, क्योंकि प्रकार वचने थाल सूत्र है, उसके बाद इदमस्थमु, इदम से थाल नहीं होगा थमु होता है, प्राप्त तो था थाल किंतु बाद करके थमु होता है, थमु का थम बचेगा इत्थम बनता है, और किमश्च किम से भी थमु होता है, थाल नहीं होता है कथा नहीं बनता कथम होता है, थमु प्रत्यय है, तो संभवति प्रकार अर्थ द्वेष, जब यह कथम शब्द प्रकार अर्थ में या थमु प्रत्यय लगा हुआ है, किम शब्द से थमु करके कथम बनाया हुआ है, तो प्रकारार्थक संभव होने पर किम इति कथम शब्द न किम शब्द उपाधि, तो फिर के कथम शब्द के द्वारा क्यों किम शब्द का ग्रहण क्यों किया जाता है यहाँ प्रकार अर्थ में होने पर, फिर प्राप्त होते हुए फिर किम शब्द को ग्रहण क्यों किया जाता कथम शब्द के द्वारा, ये प्रश्न आया, तो कहा वित्त साध्य से इत्यादि कहा। वित्त साध्य से कर्मणो अमृतत्व साधनत्व मात्र असिद्ध हो, वित्त साध्य जो कर्म है अग्निहोत्रादि कर्म उसके द्वारा अमृतत्व साधन तो मात्र असिद्ध, अमृतत्व की साधन मात्र असिद्ध है वो, अमृतत्व का साधन हो नहीं सकता वो, तत्प्रकार प्रश्न से निर्भर उस तत्प्रकार प्रश्न करना ही संभव ही नहीं, यहाँ अग्निहोत्रादि प्रकार संबंधी प्रश्न करना संभव नहीं, इसलिए आक्षेप में किम शब्द को समझना, कथम को किम समझना, यही कहा मुनिरपि भार्या हृदय अभिज्ञा, मुनि भी याज्ञवल्क्य मुनि की पत्नी के मन की बात को जानते हैं, भार्या हृदय माने मन, मन की बात जानते हैं, क्योंकि वित्त साध्य कर्म के द्वारा अमृतत्व तो नहीं मिल सकता, तो भार्या की पत्नी के मन में जो बात है समझने वाली मुनि हैं। मुनिरपि भार्या हृदय अभिज्ञा, भार्य हृदय शब्द का अर्थ है मन, माने पत्नी के मन की बात को जानने वाले। संतुष्ट संतुष्ट होते हुए याज्ञवल्क्य जी बोलते हैं, आक्षेपम प्रश्नम च प्रतिवदति, आक्षेप में भी किम शब्द और प्रश्न में भी किम शब्द, ये कथम शब्द का उत्तर देते हैं। कहा प्रत्युवाच याज्ञवल्क्य, कहा याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया, कथम यदि आक्षेपार्थम, यदि आक्षेप में कथम शब्द का प्रयोग है मैत्रेयी का, माने किम के स्थान पर कथम, कथम के स्थान पर किम शब्द मान करके आक्षेप में प्रयोग करेंगे, यदि अनुमोदन, तब तो याज्ञवल्क्य अनुमोदन करते हैं, हाँ ठीक नहीं हो सकता, अमृत तो नहीं मिल सकता, कर्म साध्य वित्त साध्य कर्म से अमृत तो नहीं मिल सकता, यही है यदि वो बात है याज्ञवल्क्य यही कहा। और प्रश्नश्चेत, यदि प्रश्न है कथम शब्द, तो उस स्थिति में प्रतिवचनार्थम, प्रतिवचन के नैवश्या अमृता, ये उत्तर देना, तुम अमृतत्व तो नहीं हो पाओगी उसे, ये देना पड़ेगा अमृता इति, ये कहा। किम तरी यथा बलो के उपकरण बताऊँ, साधना बताऊँ, ये कहा। जैसे साधन वाले लोग होते हैं उनको सुखपूर्वक जीवन चल बीत जाता है, इसी प्रकार तुम्हारा भी जीवन चलेगा, इतना ही है, कर्म से मोक्ष तो नहीं मिलेगा, ये कहा। ठीक है, वे कहते हैं वित्तेन मम अमृतत्व अभावे, ये बोलती है मैत्रेयी, कहती है वित्त के द्वारा मेरे अमृतत्व मोक्ष यदि अभाव है, मोक्ष नहीं मिलता, तो वित्तेन मम अमृतत्व अभाव है, मेरे अमृतत्व के अभाव होने पर वित्त के द्वारा, तो तद अकिंचित कर्म, वो वित्त अकिंचित कर है, व्यर्थ है वो धन क्या किस काम का, जब मोक्ष नहीं दे सकता, तो तद अकिंचित कर्म अनादेयम, वो ग्रहणीय नहीं है, वो आदेय नहीं है, धन लेने योग्य नहीं है, मैत्रेयी कहती है। इति आशंका, ऐसा शंका मैत्री करे, वित्त के द्वारा मेरे अमृतत्व का अभाव हो तो अकिंचित, फिर कोई काम नहीं आएगा, वित्त नहीं काम है, लौकिक काम आएगा। तब उत्तर दिया, जैसे उपकरण वालों का जीवन होता है ना, सुखी जीवन होता है उनका, साधन वालों का, उस प्रकार तुम्हारा भी जीवन चलेगा, इतना ही है, मोक्ष तो नहीं है, अमृतत्व की आशा तो नहीं है, कहा। किम तरही इत्यादि कहा, किम तरही यथैव लोके उपकरण बताम साधन बताम जीवितम सुखो सुख उपभोग संपन्नम, जैसे उपकरण वाले साधन वाले लोग हैं, साधन सामग्री संपन्न लोग हैं, उनका जीवन होता है सुखपूर्वक जीवन गुजरता है, तथैव माने तद्वत एव तब जीवतम से, तुम्हारे जीवन भी वैसे होगा। अमृतत्वत्सु अमृतत्वस्य तु न आशा मनसा भी अस्ति, मन से भी आशा नहीं है अमृतत्व की, तो धन से मन आशा नहीं करना अमृतत्व की। वित्तीय न वित्त साध्य न कर्म, वित्तीय न माने वित्त साध्य कर्म के द्वारा माने मोक्ष की, तो मन से भी आशा नहीं है, ये स्थिति है, ये बताएगा आगे कंडिका है। साहोवाच मैत्रेयी, येनाहं नामृतास्याम किमहं तेन कुर्याम, यदेव भगवान वेद तदेव मे ब्रूहीति। साहोवाच मैत्रेयी, येनाहं नामृतास्याम किमहं तेन कुर्याम, यदेव भगवान वेद तदेव मे ब्रूहीति। सहोवाच ने साहोवाच मात्रा चढ़ा देना चाहिए, स्त्रीलिंग में है, साहोवाच मैत्रेय, सा मैत्रेय वाच, वो मैत्रेय ने कहा, क्या कहा, ये न अहम न अमृताश्याम, जिस धन के द्वारा मैं अमृत नहीं हो सकती हूँ, अमर नहीं हो सकती हूँ, आप लौकिक धन की बंटवारा करने की बात कर रहे हैं, तो ये अहम अमृता न श्याम, जिस धन से मैं अमृतत्व की प्राप्ति नहीं कर सकती हूँ, किम अहम तेन कुरियाम, उस धन से मुझे क्या लेना है, क्या करना मैंने उस धन को, धन की निंदा है, वित्त साध्य कर्म की निंदा है यहाँ, जिस वित्त साध्य कर्म के द्वारा मोक्ष नहीं मिलता, तो उस ऐसे वित्त साध्य कर्म से क्या लेना है, हमें क्या प्रयोजन उसका, यहाँ किम शब्द यहाँ आक्षेप में है, प्रश्न में नहीं है, जब मोक्ष नहीं मिलता जिस धन से, उस धन से मैंने क्या करना उसको, आक्षेप नहीं, वो धन नहीं चाहिए मुझे, इस अर्थ में है। एन अहम न अमृता श्याम, जिस धन के द्वारा माने वित्त साध्य कर्म के द्वारा मैं अमर नहीं हो सकती, किम अहम तेन कुरिया, उस धन को लेकर मैं क्या करूँगी, नहीं वो धन नहीं चाहिए मुझे। यदेव भगवान वेद, यदेव जो अमृतत्व के साधन जो है ना, जो आप जानते हैं जिससे अमर होना है, यदेव साधनम, जो साधन किसका, अमृतत्व के साधन माने आत्मज्ञान होगा ना वो, यदेव साधन अमृतत्व साधनम, यदेव भगवान वेद, आप जो जानते हैं भगवान, आप जो जानते हैं वेद, जानते हैं क्या अमृतत्व को, जो साधन आप जानते हैं जिससे अमर होना है, हो सकता है, जिस साधन को आप जानते हैं और जिस अमृतत्व की इच्छा से जो साधन लेकर ले आप जा रहे हैं, जिसको आप जानते हैं साधन को, तदेव विभ्री, मुझे उसी साधन को बताइए जिस साधन से मैं अमर हो जाऊं भविष्य के लिए। तो तदेव विभ्री मे मन मव तदेव विभ्री बह्यम, मेरे लिए वही बताइए आप, वही साधन बताइए जिस साधन से अमृतत्व की प्राप्ति होती है। कहा मैत्रेयी ने कहा, ठीक है, हमें कहते हैं वित्त से अमृतत्व साधनत्व अभाव अधिगम्य, वित्त जो होता है ना लौकिक वित्त, अमृतत्व साधनत्व का अभाव का जान करके, अमृत अमरत्व की साधन वित्त नहीं है ऐसा जानकर, तस्मिन आस्थाम त्यक्त्वा, उस लौकिक धन में आस्था त्याग दिया है, त्यक्त्वा त्याग करके, त्याग कर मुक्ति साधनम एव आत्मज्ञानम आत्मार्थम दातुम पतिम निवंजाना पुरते, और मुक्ति के साधन रूप से जो आत्मज्ञान है वही आत्मार्थम अपने लिए, मुक्ति के साधन जो आत्मज्ञान है अपने लिए वही दातुम, वही देने के लिए, पतिम निवंजाना, पति को नियोग करती हुई आप वही मुझे बताइए, जो साधन मुक्ति के साधन जो आप जानते हो उसको बताइए, लौकिक धन मुझे नहीं चाहिए, पति को नियोग करती है माने आपको वही बताना है मुझे, क्या बताना है, जैसे मोक्ष हो, यही है, ये कह रहे हैं वित्तस्य अमृतत्व साधनत्व अभावम अधिगम्य, मैत्रेयी जानती है वित्त जो है अमृतत्व के साधन का अभाव वाला है ऐसा जानकर, क्यों, यदि अमृतत्व का साधन वित्त होता तो पतिदेव छोड़ के क्यों जाते हैं, वित्त को छोड़ के जा रहे हैं, ये जानकर वित्तस्य अमृतत्व साधनत्व अभावम अधिगम्य ऐसा जानकर, तस्मिन आस्थाम त्यक्त्वा, वित्त में लौकिक वित्त में आस्था जो त्याग करके, मैत्रेयी त्याग कर मुक्ति साधन में, जो मुक्ति का साधन है कौन, आत्मज्ञानम आत्मार्थम अपने लिए, आत्मार्थम माने अपने लिए, अपने प्रयोजन के लिए, आत्मज्ञान मुक्ति का साधन आत्मज्ञान ही, दातुम देने के लिए पति को नियोग करती है, आप मुझे वही दीजिए, आप मुक्ति के साधन जो आत्मज्ञान है उसको बताइए, यही अर्थ है ब्रुते माने ब्रुते मैत्रेयी, मैत्रेयी बोलती है कहती है, कहा साहो वाच मैत्रेयी भाष्य में कहा एवं उक्त प्रत्युवाच, इस प्रकार मैत्रेयी के द्वारा कहा, एवं उक्ता प्रत्युवाच मैत्रेयी, याज्ञवल्क्य जी ने जो कहा था वित्त से मन से भी आशा नहीं रखना मोक्ष नहीं मिलता, ये कहा इस प्रकार कही गई जो मैत्रेयी है प्रत्युवाच उत्तर देती है, यदि यदि एवं येन अहम न अमृताश्याम, यदि इस प्रकार जिस धन के द्वारा मैं अमृत नहीं हो सकती हूँ, किम अहम तेन वित्तेन कुरिया, मैं उस धन को लेकर क्या करूँ, मुझे नहीं चाहिए धन ऐसा धन, यही अर्थ है, आक्षेप में है यहाँ, किम तेन अहम कुरिया, मैं यहाँ प्रश्न में नहीं है आक्षेप में है, मैं क्या करूँगी उस धन को लेकर। यदेव भगवान केवलम अमृतत्व साधनम वेद, जो आप जिस साधन को आप जानते एतेव साधनम, यदेव साधनम वहाँ ले जाकर अन्वय करना, भगवान केवलम अमृतत्व साधन, यदेव अमृतत्व साधनम वेद, जो आप जिस अमृतत्व के साधन जानते हैं माने मोक्ष के उपाय जानते हैं, यही है तदेव अमृतत्व साधन मे माने मह्यम ब्रूही, वही अमृतत्व साधन मेरे लिए आप कथन किए, मे माने मह्यम चतुर्थी में मे आदेश हुआ है, मेरे लिए कहिए, ये कहा। समय हो गया है, यही रखते हैं, फिर कर। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।